meteen koud. Je bent eraan gewend dat hij de dekens heeft. Laat hem slapen, denk je dan, terwijl je zelf beeft. Het ergste is dat ik om 3 uur nog gaap. Door zijn gesnerk kom ik niet in slaap. Slaap wel. Slaap wel. Slaap lekker. Ja, dat is wat hij altijd zegt. Slaap wel. Slaap lekker. Nou, ik neem nog maar een neus, want ik slaap slecht. Slaap, kindje, slaap. Van kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Daar loopt een schaap. En slaap met witte voeten. Met witte voetjes. Oh, oh, oh. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Soms loopt het echt de spuigaten uit. Nou, dan geef ik hem een dreun bovenop zijn snuit. Dan geeft die schat direct een gil. En is het een minuutje echt heel stil. Ik dobbel dat bijna in een diepe droom. Begint hij weer te zagen aan zijn vijfde boom. Boom. Slaap wel. Slaap wel. Slaap lekker. Dat is wat hij altijd zegt. Slaap wel. Slaap lekker. Nou, ik neem maar weer een neus, want ik slaap slecht. Oh, ik word hier achterlijk van. Dan weer geronk, gepiep, gefluit. Weet je wat ik doe? Ik neem er nog één, maar ik ga daaruit. Hé, mens, zeur niet. Ga slapen.